эфиры «Радио Свобода» у студии Алексей Знаткевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Судовыя выканаўцы сёння апісалі маёмасць у офісе праваабарончага цэнтру «Вясна» ў Менску. На месцы падзеяў быў наш корэспандэнт Валер Каліноўскі. Гэтым разам, у адрозненне ад учарашняга дня, тры супрацоўнікі Шамайскага раённага суду, тры судовыя выканаўцы здолелі патрапіць у офіс «Вясны», але яны не здолелі знайсці ахвотных быць панятымі пры вопісе маёмасці Алеся Беляцкага і офіса «Вясны». Усе жыхары гэтага дома адмаўляліся, а калі аднаго хлопца ім удалося завесці ўсё-такі ў пакой, ён убачыў, што там партрэты Алеся Беляцкага, і наадрэз адмовіўся быць судовым выканаўцам, сказаў, што гэта палітычная справа, я ўдзельнічаць у ёй не хачу. Такім чынам судовым выканаўцам давялося выклікаць супрацоўнікаў ЖЭСу, каб тыя ім былі панятымі падчас опісу маёмасці ў офісе «Вясны». На гэты момант судовыя выканаўцы ўжо апісалі маёмасць у кватэры Алеся Беляцкага, у якой ён жыве з сям'ёй на ягоным лецішчы ў Ракаве. І вось апісалі ў офісе «Вясны», у тым памяшканні, дзе яшчэ на гэты момант працуе праваабарончы цэнтр. Закончыўшы гэтую працэдуру, судовыя выканаўцы не апечаталі сам офіс, і там ёсць далей магчымасць працаваць, пакуль нема судовага рашэння. А на наступным тыдні партызанскі раённы суд горада Менска будзе разглядаць справу аб канфіскацыі маёмасці Алеся Беляцкага, аб падзелі гэтай маёмасці, якая належыць яму, а якая належыць ягонай жонцы Наталлі Пінчук. І на гэты момант цяжка сказаць, калі ж усе гэтыя судовыя працэсы на канфіскацыі закончацца, яны яшчэ нейкі час будуць працягвацца. На месцы падзеяў, дзе сёння адпісвалі маёмасць у менскім офісе праваабарончага цэнтру «Вясна», прысутнічаў наш корэспандэнт Валер Каліноўскі. Болей інфармацыі пра справу Алеся Бяляцкага, прызнанага міжнароднымі праваабарончымі арганізацыямі вязням сумлення, на нашым сайце ў інтэрнэце, нашы адрасы свабода.орг і свабода.by. Беларускі бізнесовец, фігурант чорнага спісу еўразвязу Владзімір Певціеў прадаў кампанію «Белтэхэкспарт», якая займаецца экспартам узбраенняў і вайсковай тэхнікі. Пакупніком кампаніі стаў расійскі бізнесовец Дмітрый Гурыновіч. Незалежны вайсковы аглядальнік Александр Алесін лічыць, што пасля таго, як кампанія «Белтэхэкспарт» трапіла пад санкцыі еўразвязу і США, яна ўжо не магла выступаць сур'ёзным пасярэднікам у справе гандлю зброяй. Таму прадалі проста абалонку і стварылі іншыя структуры, праз якія цяпер вядзецца пасярэдніцкі гандаль, мяркуе Александр Алесін. На самом деле «Белтехэкспорт» торговал государственным имуществом, оружием из арсеналов белорусской армии, боеприпасами, военным имуществом. Я думаю, что ее существование было обусловлено тем, что государству необходимо было откреститься от некоторых неудобных ему операций по торговле оружием в неудобные точки планеты. И это была своего рода ширма такая. Но когда она неоднократно засветилась в санкциях, она, конечно, как таковая уже не могла выполнять свою роль. Роль прикрытия поставок белорусского специального имущества. Поэтому, я думаю, эту оболочку, юридический адрес, счет продали, организовали ряд других структур такого же плана, но которые еще не засвечены. На самом деле не может российский бизнесмен регулировать экспорт белорусского военного имущества, оружия. Говорить о том, что продажа даже «Белтехэкспорта», белорусский военный экспорт перешел под контроль России, это, очевидно, неоправданно. Речь, скорее всего, идет о продаже оболочки. Меркаванне вайсковага аглядальніка Александра Алесіна. Кампанія «Белтэхэкспарт» была створаная ў 1993 годзе, калі міністрам абароны быў Павел Казлоўскі. Вось ягонае меркаванне. Ехала Европа, повлияло ли это? Я не думаю. Рынок сужается. И, наверное, он посчитал, что средств тех, которые уже накопилось, вполне достаточно, может быть, вести другой какой-то бизнес. Я могу предположить. То ли продали они Кьюёч, то ли все дочерние подчиненные подразделения, в том числе, а их более 300 по прессе проходило. Поэтому, я думаю, в этом где-то главная причина. Сливки сняты, все распродано, что можно было распродать. Теперь можно и отдыхать, почивать на Канарах. Меркаванне было міністра обороны Павла Козловскага. Кампанія «Белтэхэкспорт» была створаная 26 студзеня 1993 году. «Белтэхэкспорт» займаецца паставкамі, мадэрнізацыяй і рамонтам авіяцыйнай тэхнікі, узбраенняў і ваеннай тэхнікі войскаў супрацьпаветранай обороны і сухапутных войскаў. Таксама аказвае шырокі спектр іншых паслуг. Вядомы беларускі бізнэсовец, кіраўнік кампаніі «Белтэхэкспорт», які цяпер прадаў гэтую кампанію, Владимир Певцеев, занесены ў спісы неўязных у Еўразвяз. Супраць некалькіх ягоных кампаній увялі эканамічныя санкцыі з боку Еўразвязу. Акрамя «Белтэхэкспорту», гэта кампаніі БТ Тэлекамунікацыі і «Спорт Пары». Болей інфармацыі пра спісы неўязных Украіны Еўразвязу, а таксама пра маёмасць Владимира Певцеева і іншых беларускіх алігархаў на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг і свабода.by. Свабода ў жывым эфіры. Свежыя навіны. Інфармацыя толькі дакладная. Аналіз праблемы шматбаковы. І заўсёды званкі слухачоў. Ад 6 вечара да поўначы. Паўтор ад 6 да 8 раніцы. І круглыя суткі ў інтэрнэце. Лавіце свабоду. Актывіст еўрапейскай Беларусі Максім Вінярскі асуджаны па абвінавачванні ў дробным хуліганстве. Пасля затрымання ён знаходзіўся ў маскоўскім раённым управленні ўнутраных справаў. Паводле словаў прэсавага сакратара еўрапейскай Беларусі Аляксандра Атрошчынкава, абставіны затрымання невядомыя. Зараз патэлефанавалі ягонай маці і паведамілі, што Максім атрымаў 5 сутак арышту. Актывіст еўрапейскай Беларусі Павел Юхневіч паведаміў, што магчыма Вінярскага затрымалі ў цэнтры гораду, калі ён расклейваў улёткі з нагоды візіту Уладзіміра Пуціна. Пра зняволеных беларускіх актывістаў і пра кампанію «Солідарнасці» з імі крыху пазней у нашай праграме. А зараз меркаванне аналітыкаў напярэдадні візіту расійскага прэзідэнта ў Беларусь. З афіцыйным візітам першая асоба Расійскай Федэрацыі ў Беларусь не прыязджала ўжо амаль 3 гады. Апошні раз у Менску ў якасці прэзідэнта быў Дмітрый Мядзведзеў у 2009. Дарэчы, тады, пасля абрання кіраўніком дзяржавы, Мядзведзеў першы раз паехаў у Казахстан. З працягам тэмы Ігар Карней. Цяпер стасункі паміж Менскам і Масквой на пад'ёме, і прыезд Пуціна да Лукашэнкі, з якім на розных этапах адносіны складаліся не найлепш, выглядае лагічным. Ускосным пацверджаннем гатоўнасць Пуціна заначаваць у Беларусі, што дагэтуль нават не абмяркоўвалася. Якія апартаменты, падрыхтаваныя для Пуціна, трымаецца ў таямніцы. Аднак, як кажа былы прэм'ер-міністр Міхаіл Чыгір, такіх месцаў дастаткова нават у ваколіцах сталіцы. Ёсць дзяржаўныя рэзідэнцыі, дзе спыняюцца кіраўнікі другіх краін, калі прыязджаюць к нам. Хачу сказаць, што Беларусь і Расія, хто б не быў пры ўладзе, адносіны павінны быць роўныя, спакойныя, і нават калі ёсць некія лічнасныя недаразуменні ці што, то яны на гэта ўплываць не змогуць. Аналітыкі не выключаюць, што пасля напружанай працы расійскаму прэзідэнту прапануюць разгрузку на хакейнай пляцоўцы. Перабраўшы цэлы шэраг захапленняў, Пуцін следам з Лукашэнкам спыніўся на хакеі. Праўда, калі Лукашэнка ў сваёй камандзе нумар першы, то Пуцін пагадзіўся на 11-ты. Да і клопаты ў прэзідэнтаў хакеістаў розныя. Калі Беларусь змагаецца за захаванне зборнай ва ўсясветнай эліце, то Пуціну днямі паднеслі залаты медаль чэмпіянату свету, які нядаўна выйграла каманда Расіі. Пра хакейныя жарсці славуты беларускі шахматыст, гросмайстар Віктар Купрэйчык. Ребята хоккейные немножко. Майку это в порядке, а с медалью он не принял, хоть а так бы совсем было бы позор. Сам-то не принимал участие за эту медаль. Тут просто ни за что. Ну, смешновато. Они в шахматы играли. В шахматы можно и кое-что другое постичь, не только физическую подготовку. Хоккей это больше игра на публику. В борьбе опять-таки сколько там соберешь. Единоборство. Тут тебе никто не поможет. А в хоккее же можно присутствовать, в общем-то. За тебя будут делать-то другие. Напередодні приезду у Владимира Путина Менск упрыгожылі афіцыйнымі сцягамі дзвюх дзяржаў. На цэнтральных праспектах з'явіліся бігборды ў падтрымку далейшага курсу на беларуска-расейскую інтэграцыю. Болей меркаванняў экспертаў наконт візіту Владзіміра Пуціна ў Менск на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг і свабода.by. Гэты візіт абмяркоўваюць і нашы музычныя эксперты Саўка ды Грышка ў праграме Лявона Вольскага. Путин, приезжай, Путин, проверенный, надежный президент. Мы что-нибудь тут с Путиным замутим, мы создадим какой-нибудь прецедент. Путин, приезжай, Путин, павучыцца ў нас там усяму. Досвед пераняць у Беларусі, каго парламент, каго турму. Пучын, прыязджае Пучын, он друг, как говорится, наш брат. И у скорой встреча президентов будем, усе они тут только говорят. Путин, приезжая Путин, он молодее просто с каждым днем. Праз год еще он молодейше будет, праз 50 он зробится дитем. Путин, приезжая Путин, наш добрый друг, ура, броня крепка. Народы наши скажут в добрый путь им, но разберитесь в сфере молока. Путин, приезжая Путин, и он интегратор, и он старейший брат. И он спит и бачит сны про Беларусь, и он так хочется вернуть ее назад. Музычныя глядальнікі Саўка ды Грышка штотыдзень у эфіры «Свабода», таксама на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг і свабода.by. Вы на хвалях радыё «Свабода», з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Судовыя выканаўцы апісалі маёмасць у офісе праваабарончага цэнтру «Вясна» ў Менску. Беларускі бізнэсовец, фігурант чорнага спісу «Еўразвязу» Владзімір Певціеў прадаў кампанію «Белтэхэкспарт», якая займаецца экспартам узбраенняў і вайсковай тэхнікі расейскаму бізнэсоўцу Дмітрыю Гурыновічу. Незалежны вайсковы аглядальнік Аляксандр Алесін лічыць, што пад санкцыямі «Еўразвязу» і США кампанія ўжо не магла выступаць сур'ёзным пасярэднікам у справе гандлю зброяй. Прадстаўнікі палітычных партый і грамадскіх аб'яднанняў заявілі пра пачатак кампаніі салідарнасці з маладафронтаўцамі, якія адбываюць адміністрацыйныя арышты ў турме на Акрэсціна. Актывістаў судзяць паводле стандартных абвінавачванняў нецэнзурнай лаянцы. У Менскім цэнтры фатаграфіі пры падтрымцы амбасады США адкрылі амерыканскі аддзел. Мы на хвалях Радыё Свабода. Прадстаўнікі палітычных партый і грамадскіх аб'яднанняў заявілі пра пачатак кампаніі салідарнасці з маладафронтаўцамі, якія адбываюць адміністрацыйныя арышты ў турме на Акрэсціна ў Менску. Актывістаў затрымліваюць і судзяць паводле стандартных абвінавачванняў у нецэнзурнай лаянцы, расказвае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі. Чацвёра маладафронтаўцаў – Раман Васіліў, Мікола Дзімедзенка, Уладзімір Яроменак і Зміцер Крамянецкі – адбываюць адміністратыўныя арышты ў турме на Акрэсціна. Некаторыя з іх арыштавалі на чарговы тэрмін неўзабаве пасля адбыцця ранейшага пакарання. Да прыкладу, Раман Васіліў правядзе за кратамі 24 суткі запар, азначыла актывістка Младога фронту Кася Галіцкая. Хлопцы яшчэ да гэтага сядзелі па 15 сутак за чарнобыльскі шлях і пасля гэтага правялі толькі 3 дні на волі. То бок, калі ўзяць для прыкладу таго ж Рамана Васильева, то отрымливается 15, 3 дни на воле, 12-12, что, в принципе, уже троху жахливо. Бачили мы Романа позавчора в суде, вельми похудел, то бишь бачно, что человеку кепско физично. До этого стало сегодня ведомо, что Володя Ероминок захварел простыл на сутках, зараз хварем. Микола Демиденко, якого подчас отбытия администрацийного арышту доставили под конвоем у шпиталь на 3 дни, повинен доседить гэтые трое суток. Кася Галицкая расповела. Вчора он сбирался ісці здавацца сам о 5 гадзіне вечара, але міліцыянты яго апярэдзілі і о 4 гадзіне яго гвалтоўна такі забралі. Хаця ўсе ведалі цудоўна і начальнік ЦИПа ведаў, што ён пойдзе сам. Таго забралі без рэчаў, без усяго. Я не ведаю, дзеля чаго. Ці то, каб падстрахавацца перад прыездам Пуціна, ці то для таго, каб нам нейкія непрыемнасці стварыць. Мы ці перадачы яму насілі з рэчамі. Адзінае, што нас парадавала учора, гэта тое, што яго не павезлі ў РАУС, а павезлі адразу ў ЦИП. Гэта азначае, што новага пратаколу супраць яго не склалі, а маглі. Удзельнікі адмысловага круглага стала, які ініцыяваў палітвязень Павел Севярынец, які адбыўся з удзелам праваабаронцаў і палітыкаў у сядзібе партыі БНФ, заклікалі да салідарнасці з маладафронтаўцамі. Яны мяркуюць наладзіць сустрэчу актывістаў ля турмы на Акрэсціна. Вядома, што Дзімедзенка павінен выйсці 1 чэрвеня, 3 чэрвеня павінен выйсці Яроменак, 4 чэрвеня Крамянецкі і 7 чэрвеня Раман Васільеў. Таксама маладафронтаўцы запрашаюць прыехаць 16 чэрвеня на прысягу да Михаіла Мускага, якога з турмы даставілі ў вайсковую частку ў Лепельскім раёне. Михаіл амаль месяц таму накіроўваў заяву з патрабаваннем змяніць яму тэрміновую службу на альтэрнатыўную, але яму адмовілі. Пасля гэтага была накіравана скарга ў суд Нясвіжскага раёну з патрабаваннем адмяніць рашэнне прызыўной камісіі. Накіраванне Михаіла на службу ў войска да разгляду скаргі было незаконным, лічаць праваабаронцы. Скарга будзе разглядацца ў судзе 1 чэрвеня. Кася Галіцкая распавяла. Таму што сувязі з Михаілам ніякай няма, тэлефону яго няма, лісты пісаць бессэнсоўна, і адзіную інфармацыю, якую мы можам атрымаць, гэта толькі асабіста яго наведаўшы. Паводле аднаго з лідараў БХД Віталя Рымашэўскага, улады працягваюць курс на знішчэнне незалежных грамадскіх палітычных сілаў. Ён кажа, што малады фронт цяпер знішчаюць з-за ягонага моцнага пратэстнага патэнцыялу. Супольную заяву мы можам зрабіць і разаслаць як мінімум па міжнароднай рассылцы з заклікам, каб гэтых хлопцаў прызналі палітвязнямі і каб вот такую практыку ў Беларусі, каб яна проста была выкрыта, заўважана. Старшыня грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька заявіў, што міжнародныя структуры павінны ўлічваць спецыфіку сітуацыі ў Беларусі. Акрэсціна – это значна больш жорсткі рэжым, чым калонія. Акрэсціна – это просто страх, там же просто жорсткія доскі, это мінімальна гэта прастора. Большасць праваабаронцаў на міжнародных, нават не ведаюць гэтай сітуацыі. Я думаю, трэба рыхтаваць адмысловую заяву праект аб новых вот этой тактыцы этих рэпрэсій. Трэба падумаць і в некі вулічны фармат. Гаварыў старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Дарэчы, па такім самым абвінавачанні ў нецэнзурнай лаянцы ў турме на Акрэсціна знаходзіцца і праваабаронца Алег Воўчак. Сёння ён сустрэўся з адвакатам, пасля чаго абскардзіў прысуд. Болей інфармацыі пра навіны беларускіх палітвязняў на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг і свабода.бай. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Віктор Рамейка з Менску. Як жа трэба не любіць свой народ, каб наклікаць на ягоную галаву санкцыі? Такая накіраванасць палітыкі апазіцыі бясплённая, бо народ пераканаюць у тым, што ў санкцыях вінавата апазіцыянеры. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Агляд нашых лістоў на свабоду ў нашым эфіры пазней, таксама на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг, свабода.бай. У Менскім цэнтры фатаграфіі пры падтрымцы амбасады США адкрылі амерыканскі аддзел. На цырымоніі адкрыцця прысутнічаў наш корэспандэнт Валер Каліноўскі, і ён цяпер з намі на сувязі. Валер, добрый день. Добрый день. Видите, амбассада Злученных Штатов Америки фактично своим даром створила раздел американской фотографии у специализованной библиотеки Центра фотографии у Менску. Этот раздел является наибольшим в этом центре после этого дару. Больше за 100 альбомов с працами буйнейших американских фотографов теперь доступны белорусским читачам и адмысловцам. Дякуючи этому дару белорусским фотографам дается возможность долучиться до отметностей американской школы фотографии, якая лічыцца ў свеце адной з самых перадавых і адной з самых вызнаных у свеце. Гэтак сказаў дырэктар Цэнтра фатаграфіі Алексей Шынкарэнка. А часова павераны ў справах Злучаных Штатаў Амерыкі ў Беларусі Майкл Скэнлан заявіў, што фатаграфія насамрэч збліжае людзей розных народаў, а таксама можа натхніць іх на розныя перамены. Американский раздел фотографии это является одним из самых шматликих культурных проектов, которые теперь створает американская амбассада у Беларуси. В ближайшие тыдни амбассада проведет шмат інших імпрэз, премьер, показов, выступов у Гомелі, Берасці, Менску и інших городах. Культура сближает народы Злучаных Штатов и Беларуси, заявил Майкл Скэнлан. З намі на сувязі з Менску быў наш корэспандэнт Валер Каліноўскі. Павандраваць пехатой па гэтых мясцінах на Талачыншыні было маёй даўняй спакусай. Тут, паміж рэкамі Крывая і Абалянка, яшчэ да прыходу ў другой палове 14-го стагоддзя вялікага князя літоўскага Ягайлы, праходзіў славуты шлях з варагаў грэкі. Калі падзваны ў летніх ранішніх туманах, цягнулі сухапутным волакам ладзіды, чаўны ад сучасных лаўрэнаўкі да казіоркі. Цяпер рэкі сталі кволымі ручаінамі, а паселішчы паміраючымі. Мае падарожжы ў лаўрэнаўку відзенічы казігорку на Талачыншыну. Падарожжа Віталя Сямашкі на Талачынчыну ў нашым эфіры пазней. А я нагадаю, што вы самі можаце выказацца наконт любых падзеяў у Беларусі і свеце. 266-39-52, нумар аўтаадказніка ў Менску, ён працуе без перапынку. Няма ў краіне ні хакеістаў, ні артыстаў. Застаецца апошняе. Браць Александру Егоровичу клюшку, баян і паказаць, што як робіцца. А то ўсе кругом надта грамотныя. Адбыўся суд над Васілём Парсанковым. Народу сабралася шмат. Зала сярэдняй памеры ледзь змясціла ўсіх жадаючых. Побач з Васілём увесь час моўчкі сядзеў Владзімір Некляеў, як бы абараняе яго. Мабыць, яго прысутнасць вызвала сваю дзейнасць, і суддзя маленька змягчыў пакаранне. Мне бы хацелася адзначыць, якая добрая і ветлівая атмасфера лунала ў зале, не гледзячы на абсурднасць самой справы. І, як я лічу, несправедлівы, злачынны прысуд, нават у мяне жорсткім ягоным выглядзе. На жаль, мы і гэтаму радуемся. Перад судом я аддала Васілю фото, якія я зрабіла 10 гадоў назад у Курапатах, калі ён 18-гадовым хлопцам быў. І на яго за гэты час было заведзено каля 100 справ, перачынь якіх прокурор чытаў амаль 15 хвілін. Але больш всего мяне ўразілі апошнія словы Васіля, за якімі ён звернуўся да суддзі, пракурора і да нас, сабраўшыхся ў залі. Татьяна, Менск. Паважаная Радыё Свабода, калі асоба ў цывільным б'е і калечы чалавека, не парушыўшы закон, то такую асобу называюць бандытам. Калі гэта робяць асобы ў форме сілавых структур дзяржавы, то іх называюць карнікамі. Пытанне, чаму ў іх называюцца нашымі праваахоўнымі, а не карнымі органамі? Звонок на свободу. У любой час дня и ночи. Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины. Коли вы потелефонуете на менский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите. Запись закончена. Ваши звонки гучат в эфире что дня. А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь. 266-39-52. Вы на хвалях Радио Свобода. У сувязі з апошнім званком у школах мясцовыя ўлады ў шэрагу рэгіёнаў абвясцілі на адзін дзень забарону на продаж спіртнога, у тым ліку піва і слабаалкагольных напояў. Але ці ратуюць ад алкагалізму беларускае грамадства дні цвярозасці ды і іншыя часовыя абмежаванні, гэта высвятлялі рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». У Гомелі сёння ад 8 раніцы да 22 вечара забаранілі прадаваць у крамах алкагольную прадукцыю. У мясцовым універсаме «Званочак» карэспандэнту «Свабоды» удакладнілі, нічога не прадаем, нават піва. Тэму працягвае Ягор Маёрчык. Летась 2 жніўня, акурат у дзень паветрана-дэсантных войскаў, у Гомелі правялі агульнагарадскі дзень цвярозасці. Забаранілі на суткі продаж спіртовых напояў ва ўсіх крамах, апрача бараў і рэстарацыяў. Забаранялі прадаваць алкагольныя напоі і падчас выпускных вечароў у школах. Праз некаторы час старшыня гарвыканкаму Віктар Пілепец на сустрэчы з моладдзю прызнаўся, што не бачыць эфекту ад дней цвярозасці. Паводле словаў чыноўніка, у барацьбе з п'янствам гэта не дапамагае. Апроч таго, абмежаванне продажу спіртовых напояў скарачае паступленні ў бюджэт. Гандлёвыя прадпрыемствы, паводле звестак управы гандлю і паслугаў гарвыканкаму, страчваюць каля 800 мільёнаў рублёў за дзень. На паліцах застаецца не толькі алкаголь, але і некупленая да яго закуска. Не змяняюць карэнным чынам стаўленне насельніцтва да спажывання спіртовых напояў і часовыя забароны райвыканкамаў на продаж танных пладовых вінаў, як летась у Рагачоўскім раёне, а сёлета ў Акцябрскім. І ўрэшце бярэ верх матэрыяльны складнік – тавараабарот, які заўважна зніжаецца, а за ім змяншаюцца і паступленні ў бюджэт. Гаворыць актывіст кампаніі «Наша альтэрнатыва», студэнт юрыдычнага факультэту Андрусь Цянюта. На мой погляд, дні цвярозасці не выратуюць Беларусь, таму што гэта праводзіцца больш як паказальныя меры барацьбы з алкагалізмам. То бок дзяржава не клапоціцца пра тое, каб народ быў здаровым. Кааліцыя «Наша альтэрнатыва» распачала збор подпісаў за прыняцце антыалкагольнага закона, які прадугледжвае забарону вырабу і продажу ў Беларусі танных пладова-ягадных вінаў, продаж алкоголю людям молодей за 21 год. Мы потребуем так само заборонить всю рекламу алкогольной продукции и поднять кошты на алкоголь. Более поведомления на эту тему с региона Беларуси на нашем сайте у интернете свобода.орг. Что треба зрабіць, каб спыніць рост алкагалізму ў Беларусі? З такім пытанням наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў. Думаю, что надо комплекс мер применять. Так, соответственно, как бы запретительными и этими самыми мерами, как бы такими характера продажи усложнять, как бы тоже не сделаешь это все. Поэтому как бы просветительные и комплексные меры. Скорее всего, вот это начинает просвещение, как бы внедрение в массы, кстати, с молодых ногтей, как говорится. Ну а что продавать, оборонят? Будут самогонку гнать. Все равно пить будут. Или какие-то, знаете, как тебе одеколоны, все что угодно теперь пьют. Все зависит от власти, я считаю так. Во всем виновата власть наша. Надо менять. Ведаете, повинна быть лепшая зарплата, каб люди попросту стояли добро на ногах, как кажется. Это все зависит от нашей республики. И тогда попросту будут люди больше чувствовать себя. Да, вельми тяжко. Я так думаю, что тяжко. Не знаю, я из Вильнюса, что надо делать вам. Пить меньше надо просто. Вот и все. Скажите, а у Вильнюса что-нибудь родят? Так же, как у вас, надеюсь, вас больше, вас дешевле водка, да, так больше проблем. Меньше пить. Пить не перестанем, а кушать меньше будем. Может, досух який там, не знаю, не скажу. Ну, я бы поднял цены на алкоголь, так как меня это не очень заботит. Я бы поднял цены на алкоголь и на табачные изделия. 40, я думаю, было бы добро. Я думаю, что может месяц-другие не попили, а коли на третий есть и не было бы чего-то, уже не пили. Поддержка. Вот, понимаете, если человек остается один наедине с проблемой, да, ломаются многие, даже сильные. Говорят, да, что белорусы вот кричат толерантные там и прочие, дисциплинные. Верите, я родился, жил в Средней Азии. Честно вам скажу, ничего подобного я в Беларуси не видел, да. Настолько, как кричат, как себя хвалят этот народ, как эти люди, ничего подобного нету. Наоборот, я бы сказал, даже очень черствый и более жестокий, чем, допустим, некоторые другие, как бы. Слушайте, если вы такие хорошие, какого черта у вас люди спиваются? Я видел лично, человеку плохо, мало ли что там, да, даже пусть он выпил там, пусть это, мимо пройдут 10 человек, и ни один не остановится. Меркаванне людзей на гарадзенскіх вуліцах. А вы самі можаце выказацца наконт любых падзеяў у Беларусі і свеце 266-39-52, нумар аўтаадказніка ў Менску. Ён працуе без перапынку. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Судовыя выканаўцы апісалі маёмасць у офісе праваабарончага цэнтру «Вясна» ў Менску. Беларускі бізнэсовец, фігурант чорнага спісу «Еўразвязу» Владзімір Певціеў прадаў кампанію «Белтэхэкспарт», якая займаецца экспартам узбраенняў і вайсковай тэхнікі расейскаму бізнэсоўцу Дмітрыю Гурыновічу. Незалежны вайсковы аглядальнік Александр Алесін лічыць, што пад санкцыямі «Еўразвязу» і США кампанія ўжо не магла выступаць сур'ёзным пасярэднікам у справе гандлю зброяй. Прадстаўнікі палітычных партыяў і грамадскіх аб'яднанняў заявілі пра пачатак кампаніі салідарнасці з маладафронтаўцамі, якія адбываюць адміністрацыйныя арышты ў турме на Акрэсціна. Актывістаў сувязь паводле стандартных абвінавачванняў нецэнзурнай лаянцы. Праваабаронца Алег Воўчык у турме на Акрэсціна сустрэўся з адвакатам і абскардзіў прысуд. У Менскім цэнтры фатаграфіі пры падтрымцы амбасады США адкрылі амерыканскі аддзел.